إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أزغار بشرم أمنزا الله تنقص مغير Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yoluna kıl gitmeyi nefret edilen. Allah yanında en hürmetli olanlar, Allah'tan en çok korkanlardır. Bunu Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de buyurdu. اِنَّمَا اَكْرَمَكُمْ اِنَّ اللّٰهِ اَسْتَعْقُمْ Allah yanında en hürmetli olanlar, Allah'tan en çok korkanlardır. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de yine buyurur ki يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهِ وَالْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Bu ayet dikkatle kulak asın. Allah subhanahu wa ta'ala müminlere murad edilir. Ey iman getirenler! Eğer mümine etse iman getirmesi Allah'a inanması, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahirete, kadere, namaz kılması, oruç kılması, zekat vermesi vs. vesileseydi, ayağın ardında demezdi ki, Allah'tan korkun. Ey iman getirenler, Allah'tan korkun. Demek gelen mümin olabilir ki, onda Allah korkusu olmasın. Zina eylesin, içki içsin, kumar oynasın, oğurluk eylesin vs. Allah'tan korkun ki hakiki müminlerden olasın. Ayağın ardı gelir. Allah subhanahu teala verir. Herkes sabahı için ne edildiğine baksın. Oturun fikirleşin görün sabahınız için. Yani ahiretiniz için. Allah'ın huzurunda dayanacağınız vakt için ne etmişsin? Allah'ın karşısında ne cevap edersin? Ve yine Allah subhanahu teala eyni ayede ikinci defa buyurur ki Allah'tan korkun. Allah sizin ne ettiklerinizden haberdardır. Əməllər də elədir ki, Allah subhanahu teala yaxşı işləri kasıba da varlığa da öyrədir. Kasıbın özünə məxsus işləri var, varlığının da özünə məxsus. Varlığının elədiyi işlərə kasıblar diktəyidir. Kasıbın elədiyinə də varlılar diktəyidir. Bu gün mən sizə varlıların kasıblara, kasıbların da varlılara diktəyilməsi barədə danışdım. Bu söhbətə başlamışdan Allah Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisini yada salam. Hədisdə buyurur ki, Allah subhanahu teala sizin nə zahiri görünüşünüzə, nə də əyin başınıza baxır. O sizin qəlblərinizə və əməllərinizə baxır. Kim nə giyinir, nə cür maşını var, nə cür evi var, nə qədər pulu var, Allah sallallahu bu əhəmiyyət kəsb eləmir. Allah sizin əməllərinizə və qəlblərinizə baxır. Nə əməl edirsiniz və nə cür ixlasla mı edirsiniz, riya ilə mı edirsiniz, ona baxır. Əvvəlcə başlayaq varlıların üstün cəhətlərindən. Allah subhanahu teala varlılara hansı üstün cəhətləri bəxş edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədislərin birində buyurur ki, iki sinif insan var ki, onlara qisdə etməyə, həsət aparmağa dəyər. Birincisi, o varlıdır ki, Allah s.ə.q. ona var dövlət bəxşidir. O da Allah yolunda var dövlətindən xərcləyir. Və sən ona baxırsan, qisdə edirsən, deyirsən, kəs mənim də onun qədər var dövlətim olardı. Mən də onun kimi yaxşı işlər görərdim. Və bir də, o kimsə ki, Allah s.ə.q. ona Quran oxumağa öyrədib, elm bəxşidir.

onun gerisini fikirləşir, deyir ki, nə vaxtsa bu da mənə verir. Hansısa işin düşər, müraciət edirəm, əvəzini çıxar. O Allahdır ki, təminatda deyir, o Allahdır ki, əvəzsiz birə 100 əvəzini verir. Hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yenə varlıları tərif edir, deyir ki, malından kasıblara, yetimlərə, müsafirlərə, dul qadınlara verən bəndə nə xoşbəxt, nə gözəl bəndədir. Bir hədisdə də buyurur ki, yetimlərə, dul qadınlara, kasıblara əl tutan mömin, gündüzləri oruç tutan, gecələri ibadətə keçirən və Allah yolunda vuruşan mücahidə bərabərdir. Ki verirsiniz, var dövləti olan müsəlmanların da üstünlüyü bundadır. Bir gün sübh namazından sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrinə sual verir. Deyir, hansı biriniz bugün oruç tutur, hamısı tutur, Abu Bakr radiyallahu anh deyir, mən yarısıdır. Yenə sual verir. Deyir, hansı biriniz bugün qəstəni ziyarət edir. Hamısı yenə Abu Bakr radiyallahu anh deyir, mən yarısıdır. Deyir, hansı biriniz bugün dəfnində iştirak edir. Yenə hamısı sür, Abu Bakr radiyallahu anh deyir, mən yarısıdır. Və nəhayət sonuncu sualı verir. Deyir, hansı biriniz bugün kasıba əl tutur. Kasıba sədəqə verir. Hamısı sür, yenə Abu Bakr radiyallahu anh deyir, mən yarısıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məşhur sözü verir. Deyir, gün ərzində bu dörd xislət kimdə cəm olarsa, cənnətə gələr. Cənnətə qazanır. Dörd xislət gün ərzində. Oruç tutmuşsunuz, savaşın həmin gün xəstəyə baş çəkin, dəfnində iştirak edin və bir kasıba sədəqə verin. Cənnəti qazanacaqsınız. Yenə hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allaha ibadət edin. Kasıblara yemin verin və salamı yayın. Salam, elə bir mühtəşəm duadır ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu cənnətin açarı hesab edir. Yəni, bunsuz cənnətə girmək mümkün deyil. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrinə deyir, mömin olmayınca cənnətə girə bilməzsin. Qardaş olmayınca mömin ola bilməzsin. İstəyirsiniz mi sizə elə bir şey öyrədim, onu etdikdə qardaş olasınız, bir-birinizə salam verin. Salam. Görüşəndə də, vidalaşanda da bir-birinizə salam versəniz, həmişə bir yerdə olsanız, qardaş olacaqsınız, mehriban olacaqsınız. Qardaş olandan sonra da imanınız artacaq, mömin olacaq. Mömin olandan sonra da cənnətə qazanacaqsınız. Təəssüf ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişkən, vaxt gələcək, kiməsə salam verir, etsə deyəcək, Xuniyə mənə salam verir. Ardan tanıyır məni. Halbuki vaxtı ilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir, tanıdığına da tanımadığına da salam verir. İndi isə salam veriləndə vəzilərinə deyir, bu məni hardan tanıyır, niyə salam verir? Bu da qiyamətin kiçik alamətlərindəndir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, qiyamətə yaxın insanlar bu cür olurlar. Tanımadığı bir adam ona salam verəndə Allahın salamını almaq ədəzinə deyəcək, bu nəyə nəyə salam verir? Təəccüb edir. Və bu hədisdə də görürsünüz, Allaha ibadət etsəz, kasıblara tutsaz və salamı yaysanız, cənnəti qazanacaqsınız. Və nəhayət, bir hədis də söyləyim, buna ilə də varlar barədə tamamlayacaq və sonlar barədə çox danışmaqlar. Yüzlərlə hədislər, ayələr var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, dörd fəzilətli dinar var. Sanki demək istəyir ki, mal dövlətini dörd hissəyə bölürsən, birinci fəzilətli dinar kasıba verdiyin dinardır. İkincisi, bu azab etmək üçün sərf elədiyin dinardır. Üçüncüsü, mücahidə kömək elədiyin dinardır və dördüncüsü, ailənə xərclədiyin dinardır. Dörd yerə bölürsən, birini kasıba, birini kölelere, birini müzahiplere, birini de bayrağa. Şimdi gelin bu fasulye çatıklar neyle üstünde? Neyle fevlenir? Var bunlar. Birincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mühteşem hadisidir ki bir cennete baktım. Cennet ehlinin ekseriyetinin çatıklar olduğunu gördüm. Varlılar ise sorulsalar bitene dek ve cehennem ehli cehenneme girifler ona dek mehşerde gözleyebilirler. Tesevvür edersin mi? 50 bin il çatıklar varlılardan tez cennete girer. Niyetini indi bilecek. Nöbeti hadislerde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında sahabesi var ya. Sa'd ibn Ebu Vakkas radıyallahu anh. Bu sahabe cennetle müjdelenen 10 nefardan biridir. Bu sahabe halifeliğe namizet seçilen 6 nefardan biridir. Bu o sahabedir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona atam anam sana kurban diye. Bu hemen sahabedir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu uzaktan görür, yanındakilere deyir, bu benim dayımdır. Gösterin görün, hansı birinizin böyle dayısı var. O sahabedir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun için dua eder, deyir Allah'ım. Ya ne vakit sana dua eylese onun duasını kabul eder. Ne vakit sana dua eylese onun duasını kabul eder. Sahabenin faziletine bak. Böyle bir fazileti sahabe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında fakirle danışır. Diyor ki ya Resulallah, Allah bize bu kadar var dövlet verir. Bu kadar Allah yolunda var dövletimizden fayd verir. Allah yolunda vuruşuruz. Yakin ki biz kasıp kardeşlerimizden üstünüz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd ibn-i Vakkas'a bakır. Görür ki sözünde heyiket var. Var dövlet bakımından üstündüler. Ancak ne deyir ona? Der ki, meğer size, yani siz varlılara, aranızdaki katıp, zayıf, mümin kardeşlerinizin duaları sayesinde zefer, gelebe, ruzu bahşedilir mi? Dikkat edirsiniz. Varlı adam var dövletinden katıplara kömek edir. Zekatından, sedekatından onlara el tutur. Onun mukabilinde onlar ona hayır dua edilir. Allah'tan onun malına bereket verir ve Allah subhanahu aleyhi ve sellem onların duaları sayesinde onun malının bereketini alır. Ama o zalimler ki gelir kafirin olan kalanını elinden alır. O da onun mukabilinde ona bert dua edir. O da ömrü boyu yığdığını bir anda haradasa itirir. Ondan sonra ayrılır ki bu kimlerin ise kardeşiydi. Ben duasıydı benim. Herkesin böyle olur. Kasıpların duasıyla ya hayır bereketin aile olursan ya da elinde olanların hamsını itirirsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine hemşe kasıplara el tutmağı nefret edir. Ve sahabelerden biri deyir ki vakt var idi. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında onunla bir vakti avlar için yemeğe bir şey yapabilmiyoruz. Öyle olur ki ağzından karnımıza taş bağlıyordur ki mide sıkılsın. Açlığı hissedemiyor. Allah'ın peygamberi, sahabeler ne cür sesin vaziyetlerde yaşıyor. Bazılarımız ağzın yarpağını yiyirdi ağzından ölmesin. Kurmanın seyirdeğini soğururdu. Hemen vakit, hemen dövrede çatıp daha çok ihtiyacı olan kardeşlerimiz gelirdi bizim yanımıza ve bizden kömek istiyordu. Yemek istiyordu. Biz onlara vermeye bir şey yapabilmedik. Lakin gelir bir pazarda yük taşıyordu. Bu emeğimizin mukabilinde aldığımız kurmanı, buğdanı, arpanı Gətirib verir diyor çətin qardaşlarımıza ki, acından ölməsinlər. Biz ondan o qədər ləzzət alırdıq. İndi isə, gör bunu sahaba, həmin sahaba deyir, indi isə bizim hər birimizin yüz minlərlə dinarı, dirhəmi var. Yüz minlərlə. Artıq imperiyalar dağılıb, fəthlər olub, qənimətlər gəlib, o qədər qolluqdur ki, sahaba deyir, indi ondan da artıq qat-qat Allah yolunda xərcləyirik. Lakin Peyğəmbər s.ə.v. vaxt bizə deyirdi ki, bas gələcək, hər biriniz mənimlə olan o günləri arzulayacaq. İndi sizə də bir misal çəkəsən, görəcəksiniz ki, həqiqətən deyiləcək. Elə qardaşlar var ki, vaxt olub, bu qardaşlar arasında ancaq bir nəfərin sınıqsa alsaq bir sovet maşını var idi, ona doğuşub cüməyə namaza gedirdilər, məsrə gedirdilər. Hamısı da mehriban, qardaş. İndi həmin qardaşların hər birinin özünün şəxsi miniyi var. Ayrı-ayrılıqda cümləyə gedir. Həmin o mehribançılıqdan bir əsər alamət qalıbmı? Görürsünüzmü? Sahabi hətta arzulayır ki, kəş Peyğəmbər s.ə.v. dövrü olardı, ac olardı, qarnımıza daş bağlayardı, ağacın yarpağını yerdi, ev yox, ancaq o mehribançılıq olardı. O mehribançılığı qoruyub saxlamaq lazımdır. Orada övlətdir, başqa şeylərdir, hamısı ötəri şeylər, ötəri hissiyyərdir. Əsas qardaşlığı qoruyub saxlamaq lazımdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hücrəti var idi. Yəni zövcələrinin qaldığı evlər. Hücrənin eyni uzunu 3 metrə, 4 metrə olardı. Sahabə bir əlini hücrənin damına çatdırırdı. Yəni, hündür deyildi. O dərəcədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem çatır yaşayırdı. Ömər ibn-i Xattab radiyallahu anh bir dəfə onun yanına gəlir, hücrəsinə daxil olur və ətrafa baxır. Evdə heç nə görmür, heç nə. Yerdə bir həsir, biraz su, biraz dəri, başlayır ağlamağa. Ağlayanda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruşur ki, niyə ağlayırsan? Deyir, ya Rasulullah, niyə ağlamayın? Mən sənin halına baxıram. Sən Allahın ən fəziləti, ən sevimli bəndəsi bu cür vəziyyətdə yaşayırsan. Ancaq Rum, Fars imperatorları cah-cəlal içində, saraylarda yaşayırlar. Bu nə deməkdir? Bax, diqqət edir. İndiki dövrdə də bəziləri var. Niyə mənə Allah Allah bu cür gün-yüzara nəsib edir, deyir, gireylənir. Mən Allahın qarşısında səcdə edirəm, Allaha ibadət edirəm. Niyə Allah mənə vermir? Ancaq ona bax, filan kəs. Belə sürmədir, filan şey edir, filan şey edir, Allah inanmır, onun filan şey var, filan şey var. Deyən var, yoxdur. O qədərdir. Ömər ibn-i Xattab radiyallahu da baxır Peyğəmbər s.ə.v. bu cür yandığından deyir. Başı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona cavabına nə deyir? Elə bir söz deyir ki, Ömərə də, Ömərdən sonrakılara da, bizlərə də bu kifayət edir. Deyir, ey Ömər, istəmirsənmi ki, dünya onların, ahirət də bizim olsun. İstəmirsiniz, dünya onların, ahirət də sizin olsun. Dünya kübə qalır. Kiməsə qalır bu dünya? Yox. Görürsən ki, varlı bir adamdır, zülümlə, zülümlə, zalimliqla, ondan, bundan, ala-ala, yığır, önən kimi ona heç nə qalmır, övladına qalır. Övladına da Allah hidayət verir, övladı müsəlman olur. Atasının yığdıqlarını özlərdə Allah yolunda xərcləyir. Heç salamdır. O zalıma heç nə qalmır. Dünyanın qədir qiyməti buyurur. Ahirət isə başqa şeydir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir dəfə gətirir bir qoç ətini verir yoldaşına, həyat yoldaşına. Və deyir, bunu payla kəsir kusuma. onun ortaya. Böyle de sır gelir. Ayşe radıyallahu anh'a koyunun paylayır, bir listesinden bir kadar saklayır. Bir de şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hoşuna gelir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eve kaydır ve gerçekten bilerek sual verir hayat yoldaşına. Payladın mı? Deyir, beli. Bize ne kaldı? Bize ne sakladın? O da susarır, eti gösterir ki bize bu kaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayır. Bize o payladığın kaldı. Onu ise yiyerdi, her zaman onu getirdi. Bize değdiğimiz kalır. Sakladığımız ise ölen kimi kime tanesir olacak. Ve Abdullah ibn-i Mesud radıyallahu anh'ın güzel sözü var. Der ki, Allah subhanahu aleyhi var dövleti sevdiğine de verir, sevmediğine de. Özünüz görürsünüz, kafirlerin neleri yok. Ancak imanı sevdiğine verir. İmanı ancak sevdiğine verir. Ve eğer siz Allah'a iman getirmişsiniz size, bu ne demek ki? Yakinlikle bilin ki Allah sizi sevir. Ona göre size bu imanı kaptırır. Müminsiniz. Sıkın bakın, etrafa görün ne kadar yolunu azmış, şeytana uymuş insanlar var. Allah'tan, Allah'ın dininden, peygamberinden iyi haber insanlar var. Ne kadar? Allah'ın peygamberi vaktiyle bayağı dedim kasıp yaşıyor. Hatta buğda çöreğinden ömrü boyu doyunca yemiyor. Bu adamın evi çok sade olur. Derbedeli olur. Giyimi çok sade olur. Derbedeli olur, pahalı olur. Lakin bu adam Allah sana böyle bütün dünyaya tanıklar. Bu da onu gösterir ki Allah kimi uzaldırsa onu hiç kes alçalabilmez. Kimi alçaldırsa onu hiç kes uzaldırabilmez. Allah'ın peygamberini Allah sana böyle uzattı. 15 asırdır onu gözden salmaya çalışırlar. Salabilirler. Yok. Onu unutturmaya çalışırlar ki insanlar onu unutsun. Eğer onu insanlar unutur, unutmaz. Nifrak etmeye çalışırlar, ikrah koymaya çalışırlar. Bacarırlar, yok onu da bacarmıyorlar. Allah Teala onu bütün dünyaya tanıttırır. Tanıttırmanın yolları var. Tanıttırmanın, insanı dünyaya tanıttırmanın yolları var. Ne tür? Hemen insan hakkında bir megale yazırsan, insan hakkında bir şiir yazırsan, İnsanın şeklini pulun üstüne vurursan, divara vurursan, heykelini koyursan, üstünü koyursan vs. Kim onu tanısın? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle bir şeyin hiç rast gelmesi, heykeline, şekline rast gelmesi yok. Dünyanın her yerlerinde, televizyon, radyolarında, ekser yerlerinde peygamberden danışmaya kadar koyun. Lakin buna bakmayarak Allah sonra da peygamberini uzaldır. Neyin vasıtasıydı? Çok vasıtalar var. Birini diyeceğim, biri diyeceğim. Ben. Bayağı gördünüz ki azan verildi. Kur'an azanıyla başının arasında ne kadar fark var? 7 dakika. Demek 7 dakika bundan evvel başka azan verilmişti. Azan da 3 dakika, 4 dakika teşir. Azan soran kimi başıyla Kürdemir arasında hansı bir rayonda azan başladı. Orada azam sarandan sonra burada azam başladı. Burada sarandan sonra başka bir yerde azam başladı. Bu ne demek ki? 24 saat ertesinde dünyanın her yerinde azam verilir. Azam dayanmıyor. Azamla eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyor. Bu adamı dünyaya tanıttırır Allah Teala. Ve her azam verilenden sonra milyarlarla insan her azamdan sonra Allahümme Rabbi hazi davet etsen ve salatı kaime duasını edir. Peygamber kalkılırsın. Bunu kim gözle tanımlıyor? Ancak tam eksini fikirleştiniz, eşkeriyetiniz yani yaşlı tebegeye burada o dövrleri görüp komünizm dövrünü. Ne tür dövranıydı? Bir insanı dahileştirmişler ve onu bütün insanlara sevdirmek için Her yerde heykeli var idi. 70 min ayaklı heykeli var idi bu adamın. Her mühendisinde, hastahanada, idarede, her yerde bunun düştüğü şekli, lozumları, şehirler, Lenin baba yolunda vs. Lenin prospekti, Lenin kombinatı, Lenin sarayı, Lenin stadyonu, hatta kulun üstünde Lenin'in kellesi. Ne oldu? Ahırı mı oldu? Allah uzatmadığını kim uzaldı bilir ahır? İndi ki halına bakın. İndi tam onu lənətləyir. Bu da ona göstərir ki, Allah'ın həqiqətən də gücü, qüdrəti hər şeydən üstündür və heç kəs Allah'ın gücü, qüdrətini tapa bilməz. Bütün dünya yarışsa ki, səni uzatsın, uzalda bilməz. Bütün dünya yarışsa ki, səni alçatsın, alçalda bilməz. İstəyirsən varlı ol, istəyirsən şaşır. Əgər təqvan olmasan, Allah qorxusu olmasan, mümin olmasan, alçalacaqsan, mümin olsan, uzalacaqsan. Və bir şey də istədiyin bir incə məsələdir. Həyatda, tarixdə dahi insanlar olur. Adları hamıya bəlli. Bunları adları ilə çağırıb, adları ilə onlara rəhmət oxuyurlar. Peyğəmbərlərdir, sahabələrdir, alimlərdir və s. Lakin adları bizə bəlli olmayan o qədər müsəlman insanlar var. Mömin insanlar var. Məntiqlə fikirləşsən, fikirləşəcəksən ki, bəs bunlara heç kəs axı rəhmət oxumur. Elə deyil. Amma elə deyil. Allah s.ə.q. elə bir sistem yaradıb ki, sən istədin, istəmədin, dilin onlara rəhmət oxuyur. Necə? Quran-ı Kərimi Ramazanda hər kəs oxuyur. Adi günlərdə də Quranı sevən insanlar Quranı oxuyur, Qurana bağlıdırlar. Ancaq ən azı Ramazanda hamı oxuyur. Quran-ı Kərimdə ayələr var, o ayələrdən birini deyəcəksin. Ayağın üstündən oxuyub keçirsən, heç fərqinə varmırsan, heç fikirləşmirsən ki, o ayağın üstündən keçəndə nə baş verir? Ayədə Allah s.ə.q. buyurur, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ Ey Rəbbimiz, bizi və bizdən əvvəlki müminləri bağışlasın. Oxuyub üstündən keçdin, subhanallah. Milyardlarla insan o ayağın üstündən oxuyub keçir və əskəriyyəti fikirləşməcəyinə başlayır. O ayəni oxuyan kimi əvvəlki möminlərin adları bəlli oldu, olmadı, hamısına rəhmət edir. Və yaxud mollalar çoxsu ərəb dilini bilmir. Əzbərdən oxuyur dualarla. Qəbristanlığa gelir, o deyir, zamanca təkrar edir. Heç kəs də başa düşmür ki, nə baş verir və nə cür möhtəşəm bir duanı oxuyurlar. Allahümün əqilləri müsləminə və müsləmət والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الله müsəlman kişilərdən müsəlman qadınları, mömin kişilərdən mömin qadınları, onlardan həyatda olanlara və ölüb gedənləri bağışla. Bütün möminlərə rəhmət edir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm də çalışırdı ki, sahabələrini elə tərbiyə eləsin ki, onlar dünyaya meyilli olmasın. Dünyadan sadəcə ahirəti üçün istifadə eləsin. Və sahabələrdən biri bir gün elə bir hərəkət edir ki, adı İllər Əzər olur. Və onun zikri Quran-ı Kərimdə keçir. O ayəni oxuyanda o sahabə yada düşür. Əbu Talha, Əl-Ənsari, radiyallahu anh. Bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bir qonağı gəlir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin qonağa verməyə bir şey olmur deyə sahabələrinə müraciət edir ki, mənim qonağım üçün bu gecə aparıb evində qonaq edər, ona yemək edər. Əbu Talha Ənsari aparır evində. Fikirləşir ki, uşaqları üçün saxladığı yeməyi qonağa verər. Yoldaşına tapşırır ki, uşaqları yatırdır, yemək yatlarından çıxsın. Özün də lampanı söndür, yeməyi də ortalığa vurur. Lampanı söndürür qadın, yeməyi də ortaya qoyur. Ona əlini uzadır, yeməkdən götürüb yiyəndə Əbu Talha da əlini uzadır, əlini onun əlinə vurur, çəkir. Qonağa elə gəlsin ki, bu da yemək yiyir. Qonaq utanmasın, çəkinməsin, doyunca yiyir. Az bir yemək, uşaqların yeməyi ancaq ona qatırlar. Qonaq doyunca yiyir və elə də cüman edir ki, ev yiyəsi, uşaqlar hamısı çoxdur və

100.000. Bir nesiller keçenden sonra da Allah SWT onlara iki böyük imperiyanı fəth eləməyi nəsib edir. Onlar istiyasıb yuxularına da gətirə bilməzdir ki, o imperiyaları fəth eləyəcəklər. İstər gəncləri, istər orduları fəth edən kimdir? Allah SWT. Əgər Allaha təvəkkül etsəniz, Allahdan istəsəniz, qəlblər əlbəttə ki, Allahın barmaqları arasındadır. Allah SWT o qəlbləri dəyişdirəcək və hidayət verir. Allahdan da istəyin budur ki, Allah Subhanahu wa ta'ala bizim xalqımıza, yaxınlarımıza, valideynlərimizə, qardaş bacılarımıza, əmilərimizə, bibilərimizə, xalalarımıza, dayılarımıza, onun qonşularımıza hamısına hidayət versin. Hamımıza mömin kimi yaşayır, mömin kimi bu dünyadan köçməyi, möminlərlə bərabər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin hovuzunun ətrafında toplaşmağı və onlarla bərabər cənnətə girməyi nəsib edir. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.